bizarre. Okay, set your feet, now you got the club locked. No matter what they say, baby girl, you rock. Let's go. सागरी नशा सबसे नशीला जके देखा इहा उ हुस्न के बारिश में गीला इसक के नाम पे सब ही करत अब रास लीला बा हम करिता साला कैरेक्टर ढीला बा ओ हम करिता साला कैरेक्टर ढीला बा लइकन के नशा बाबू नशा सबसे नशीला जके देखा इहा उ हुस्न के बारिश में गीला इसक के नाम पर सब ही करत अब रास लीला बा हम गरीता साला कैरेक्टर ढीला बा हम गरीता साला कैरेक्टर ढीला बा साधारण बा फार्मूला परब के फंडा खोखला हमें बस प्यास ताए दिल कुल कुल कुल कुल रहेला केहू के हाथ थाम के फूल कहेला जेके पीए से बा मतलब देखी ना टाइट ढीला बा फरक नहीं थे की पहिया में बारी मुन्नी की सिला बा इसक के नाम पे सब ही करत अब रास लीला बा हम करिता साला कैरेक्टर ढीला बा ओ हम करिता साला कैरेक्टर ढीला बा चेंज करेला कमर पातल हो जितना ले मजा उतना नशीला बा चली जैसन विवाह अखिया के रंग काला या नीला बा इसक के नाम पे सब ही करत अब रास लीला बा हम करिता साला कैरेक्टर ढीला बा हम करिता साला कैरेक्टर ढीला बा झरेलियन के नशा गोरी नशा सबसे नशीला जके देखा इहा उ हुस्न के बारिश में गीला सबके नाम पर सब ही करत अब रास लीला बा ओ हम करिता साला कैरेक्टर ढीला बा हम करिता साला कैरेक्टर ढीला बा